وہو الذی خلق السماوات والارض، بھاگے بھی کیسے؟ اس لیے کہ آسمان بھی اس نے بنائے، زمین بھی اس نے بنائی، جب سب کچھ اس نے بنایا ہے تو جو اس کے اندر ہے اس کا بھی اس کو خوب علم ہے، جب آسمان و زمین کو اس نے بنایا ہے تو جو کچھ ان دو کے درمیان ہے وہ بھی وہ جانتا ہے. وہو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اور یہ آسمان و زمین اس نے چھ دنوں میں پیدا کیے. اب دن سے مراد کیا ہے؟ چھ ادوار، سکس پیریڈز، سکس سٹیپس بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ٹائم پیریڈ، سٹیجز. فی ستۃ ایام، وکان عرشہ، اور تھا اس کا عرش، علی الماء، پانی پر. اب یہ پانی کیا تھا، اس کی حقیقت کیا، انسان کچھ نہیں جانتا، یہ متشابہات میں سے ہے. شاید کبھی اس کا کوئی راز کھل جائے تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اس سے اصل مراد کیا ہے. ایک بات جو انسانی معلومات کی حد تک ہے وہ یہ کہ ہمارے کرۂ ارض کو پہلے چاروں طرف سے پانی نے ڈھانکا ہوا تھا، پھر کیا ہوا کہ اندر سے پہاڑ اٹھائے اور پانی گہرائی میں چلا گیا، یعنی سمندروں میں جا کے ٹھہر گیا. ابتدا میں پانی زیادہ تھا، پھر آہستہ آہستہ یہ کم ہوتا چلا گیا. وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم، یہ سب کچھ اس نے کیوں بنایا، یعنی پھر اس پانی کو ہٹا کے خشکی کیوں پیدا کی، کہ تم کو پیدا کرے، اور تمہیں کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، احسن عمل کس کے ہیں. یہ نہیں کہا زیادہ کام کون کرتا ہے، کیا کہا؟ اچھے کام کون کرتا ہے، اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ اچھا عمل وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی کے دباؤ کے اپنی مرضی سے اللہ کی خوشی کے لیے کیا جائے. اچھا عمل وہ نہیں ہوتا جو کسی کے دباؤ میں آ کے کیا جائے، اچھا وہ جو اپنی خوشی سے ہو، کسی پریشر کے بغیر. مثلا اگر آپ کسی قانون کی پابندی کے تحت اچھے بنے ہوئے ہیں اور اندر سے آپ کی نیت کیا ہے کہ جب موقع ملا اس کو توڑ دوں گی، تو آپ اچھے انسان نہیں ہیں. اچھا انسان بننے کے لیے کیا ہے؟ کہ انسان اپنی سوچ، اپنی آزادی، اپنی خوشی، اپنی مرضی کے ساتھ ایک اچھا کام کرے، کسی کے دباؤ میں آ کے نہیں. اور پھر اچھے کام کی دو بڑی شرائط جو پہلے بھی آپ کو بتائی گئیں وہ کیا ہیں؟ نمبر ایک اللہ کی خاطر ہو، اور نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اچھے کام کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے اور اتباع سنت رسول ہونا ضروری ہے، ورنہ تو ہر شخص دنیا میں اچھا ہی کر رہا ہے. کوئی اپنے کسی کیے کو برا کہتا ہے؟ کبھی نہیں. آپ دیکھیں کہ ہر وہ شخص جو غلط سے غلط کام بھی کر رہا ہو، وہ بھی اس کی جسٹیفیکیشن رکھتا ہے، وہ بھی اس کو پروو کر سکتا ہے کہ وہ اچھا کر رہا ہے. آپ نے وہ پڑھا ہوگا نا، وہ جس 100 بچوں کا قاتل تھا، جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ ظلم کیوں ڈھایا، تو اس نے کہا میں نے لوگوں کا ضمیر بیدار کرنا چاہا، میں نے غلط نہیں کیا، میں نے لوگوں کو جھنجھوڑنا چاہا کہ بچوں کی فکر کرو، اگر میں دو چار کو مارتا تو یہ احساس پیدا نہ ہوتا. اس نے بھی جسٹیفیکیشن تلاش کر لی، لیکن ضمیر جھنجھوڑنا بھی تھا تو کیا تیزاب میں پھینک کے، اور وہ جھنجھوڑا بھی گیا تو کیا ہوا، اصلاح کیا ہوئی؟ کیا اصلاح کا یہی طریقہ ہوتا ہے؟ یہ تو ایسا ہی طریقہ ہے کہ کسی کے سر میں اگر درد ہو تو آپ اس کو مشورہ دیں کہ سر کاٹ دو، نہ سر ہوگا نہ درد ہوگا. تو بہرحال ہر انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے خیال میں اچھا ہی کرتا ہے. چور چوری کرتے وقت اپنے آپ کو مطمئن کر کے چوری کرتا ہے کہ میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں بالکل درست کر رہا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں ضمیر انسان کا ملامت کرے, لیکن اچھا کام وہ نہیں جسے ہمارا دل اچھا کہے, اچھا وہ نہیں جسے ہماری عقل اچھا کہے, اچھا وہ نہیں جسے ہمارا معاشرہ اچھا کہے, اچھا وہ ہے جسے ہمارا پیدا کرنے والا اچھا کہے, اچھا وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو, آپ کے طریقے کے مطابق ہو. اور عمل میں انسان کی سوچ, بول, قول سب کچھ آتا ہے. یعنی پہلے زمین پہ سارا پانی تھا, پھر یہ خشکی اٹھائی, پھر اس میں تم کو بنایا, اور یہاں جو تم کو اس کرہ ارض پر, اس پلانٹ پہ بھیجا گیا, اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ تمہارا امتحان لیا جائے. کس بات کا؟ کہ کام کون اچھے کر رہا ہے. تو گویا ہم میں سے ہر وہ شخص جو دنیا میں آیا ہے وہ ایک امتحان کی حالت میں ہے. ہم سب امتحان دے رہے ہیں, ہر لمحہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وَلَئِن قُلْتَ, اور البتہ اگر تم کہو, اِنَّكُم مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ, کہ تم موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو, لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ, تو ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, کیا؟ کہ نہیں یہ مگر ایک کھلا جادو ہے, یہ تو سری جادوگری ہے. یعنی کائنات کو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک کھلندرے کا کھیل. اور وہ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ جو شخص ان کو سنجیدگی اختیار کرنے کے لیے کہے, ان کے نزدیک وہ شخص انہیں ہپناٹائز کر رہا ہے. ہپناٹزم میں کیا ہوتا ہے؟ اردو میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ عمل تنویم, سلا دینا. کیونکہ ہپناٹائز کرتے وقت انسان کی جو شعور ہوتا ہے اس کو سلا دیا جاتا ہے نا, تو پھر اس کا لاشعور جاگتا ہے, پھر وہ کچھ بولتا ہے, وہ باتیں کہتا ہے جو جاگتے ہوئے نہیں بولتا. بہرحال تو آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر کسی شخص کی بات دل میں اترنے لگے تو عموماً لوگ کیا الزام دیتے ہیں؟ کہ اس نے ہپناٹائز کر دیا لوگوں کو, مسمرائز کر دیا. حالانکہ وہ حق ہوتا ہے جو دلوں میں اترتا ہے, بتانے والے کی بات نہیں ہے, اصل چیز تو وہ کلام ہے. اور یہی الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لگایا گیا جب آپ نے لوگوں کو ایک سنجیدہ سوچ دی اور لوگوں کی زندگیاں, ان کے عمل, ان کی سوچ, ان کا خیال, ان کا سب کچھ بدل گیا, وہ بڑی بڑی قربانیاں کرنے لگے. تو انہوں نے کہا, انہوں نے جادو کر دیا ہے لوگوں پر, لوگوں کی عقلیں ماری گئیں, ان کی عقل ماری گئی. کوئی سمجھدار انسان بھی یہ سب کچھ کرتا ہے؟ ان ھذا الا سحر مبین. ولئن اخرنا عنہم العذاب الى امۃ معدودۃ لیقولن ما یحبسہ, اور اگر ہم ٹال دیں, اخر نہ تاخیر کریں, پوسٹ پون کر دیں ان سے عذاب کو ایک مخصوص مدت تک. امت ان کا لفظ جو ہے یہ ام سے ماخوذ ہے, الف میم میم, جس کا معنی ہے ارادہ کرنا. یہاں مراد وقت ہے اور مدت جو نزول عذاب کے لیے مقصود ہے. امت کا لفظ قرآن پاک میں کئی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. امت بمانہ پیشوا کے, جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے, ملت اور دین کے, انا وجدنا آبانا علی امت, جماعت اور گروہ کے لیے, مخصوص گروہ کے لیے, ولکل امت رسول. ولئن اخرنا عنہم العذاب الی امۃ معدودۃ, اور اگر ہم ٹال دیں ان سے عذاب کو ایک مدت کے لیے جو گنی ہوئی ہے یعنی چند دن ہی ہوگی, تو پھر کیا کہیں گے؟ ما یحبسو, اس عذاب کو کس نے روک رکھا ہے, عذاب کیوں رک گیا؟ الا یوم یاتیہم, خبردار جس دن وہ ان کے پاس آ جائے گا, لیس مصروفا عنہم, نہیں وہ پھرنے والا ان سے, یعنی جس دن عذاب آ گیا تو پھر وہ ٹلے گا نہیں, ہٹے گا نہیں, دور نہیں ہوگا. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون, اور گھیر لے گی ان کو وہی چیز جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے نا, تو یہ کبھی مذاق اڑاتے, کبھی جادوگری کہتے, کبھی کہتے عذاب لے آؤ, پھر عذاب نہیں آتا تو کہتے کیوں نہیں آتا, کیوں رک گیا. فرمایا جس دن آ گیا پھر ٹلے گا نہیں, اور یہ جس عذاب کے تم مذاق اڑا رہے ہو وہی تم کو آ کے سیدھا کر دے گا. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً, اور اگر چکھائیں ہم انسان کو اپنی طرف سے, اپنے پاس سے رحمت, ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ, پھر ہم کھینچ لیں اس کو اس سے, وہ رحمت اس سے لے لیں, اِنَّهُ, بے شک وہ, لَيَئُوسٌ, سخت مایوس ہونے والا ہے, کفور, سخت ناشکرا ہو جاتا ہے. یہاں انسان کی ایک نفسیات کا ذکر ہے, اور وہ کیا ہے کہ اگر ہم انسان کو اچھے دن دکھائیں, خوشیاں دیں, اور پھر اس کے بعد اسے اس خوشی سے محروم کر دیں, وہ چیز اس سے چھین لیں, تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سخت مایوس ہونے والا ہو جاتا ہے, سخت مایوس ہو جاتا ہے. اور جب مایوس ہوتا ہے تو ناشکری پہ اتر آتا ہے. ہاں, مومن کا حال اس سے مختلف ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, کہ مومن کو کوئی سختی, کوئی مصیبت, کوئی دکھ, کوئی غم ایسا نہیں پہنچتا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف نہ فرما دیتا ہو. کوئی دکھ, کوئی غم, کوئی مصیبت, کوئی سختی ایسی نہیں کہ جس سے اس کے گناہ معاف نہ ہوں, حتیٰ کہ ایک کانٹا جو اس کو چبھ جاتا ہے اس پر بھی اس کی خطائیں معاف ہوتی ہیں. ایک اور حدیث ہے کہ بندہ مومن کا حال بھی عجیب ہے, کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے, اور نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے, اور یہ حال بندہ مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوتا. یہ ایمان کی پہچان ہے کہ دکھ میں صبر اور نعمت پر شکر. لیکن عموماً ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ کھوئی ہوئی چیز کے غم میں اتنے پس ہمت ہو جاتے ہیں, اتنے کم ہمت ہو جاتے ہیں, کہ یوں محسوس ہوتا ہے گویا سب کچھ لٹ گیا. اور دیکھیں کہ بعض اوقات آپ اچھے بھلے ہوتے ہیں, تھوڑا سا سر درد ہو یا بخار ہو جائے تو یوں لگتا ہے جیسے موت قریب آ گئی, اب تو شاید دنیا میں رہنے کا کوئی موقع ہی نہ رہا. انہ لیئوس, اور پھر کفور. کفور ناشکراپن کیا؟ کہ انسان اس وقت ناروا باتیں زبان سے نکالنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کو پکڑنا تھا, اور بھی تو اتنے لوگ ہیں. یئوس اور کفور دونوں مبالغے کے صیغے ہیں فعول کے وزن پر. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ, اور اگر ہم چکھائیں اس کو کوئی نعمت تکلیف کے بعد, یعنی پہلی صورت تھی نعمت کے بعد تکلیف, تو رویہ کیا تھا؟ مایوسی. اب کیا ہے؟ تکلیف کے بعد اچھی حالت آ گئی, نعمت مل گئی. لَيَقُولَنَّ, تو ضرور کہے گا کیا؟ وَهَذَا السَّيِّئَاتُ أَنِّي، میری تو ساری تکلیفیں دور ہو گئیں، سختیوں کا زمانہ گزر گیا. اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، تو بے شک وہ خوش ہو جاتا ہے، پھولے نہیں سماتا اور بہت فخر کرنے لگتا ہے. آپ دیکھیں کہ زندگی ہر لمحہ بدلتے حالات کا نام ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک منٹ کے اندر سورج کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، زمین جیسے گھوم رہی کائنات میں کہاں سے کہاں جا پہنچتی ہے، 24 گھنٹوں میں ہزاروں میل کا سفر طے کر جاتی، دن رات میں رات دن میں بدل جاتے ہیں، دنیا میں اچھے برے حالات آتے ہی رہتے، کوئی انسان نہیں جس پر ہمیشہ ایک طرح کے حالات ہوں. پھر ایسا کیوں ہوتا ہے، کبھی اچھا کبھی برا؟ یہ انسان کی آزمائش کے لیے ہوتا ہے. تو عام طور پر لوگ تکلیف کے وقت یئوسن کفور اور خوشی کے وقت فرحن فخور ہوتے ہیں، لیکن بندہ مومن الا الذین صبروا، صبر کی مثال ہوتا ہے، اور صبر ہی پھر اس کو نیک عمل کی توفیق دیتا ہے. یعنی صبر کی وجہ سے نیکیوں کا رستہ کھل جاتا ہے. عمل الصالحات، اس لیے کہ اگر انسان صبر نہ کرے تو نیکی پہ استقامت نہیں ہو سکتی. بے صبرہ ہو کر انسان نیکی چھوڑ بیٹھتا ہے. اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ایسے لوگوں کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے. اب دیکھیں کہ صبر کیا ہوتا ہے. الا الذین صبروا کی بات ہے نا. صبر یہ کہ انسان کا رویہ، انسان کی نفسیات حالات کے زیر اثر نہ ہو بلکہ اصول اور نظریات کے زیر اثر ہو. حالات کے زیر اثر نہیں، اصول اور نظریات کے زیر اثر، کہ جیسے بھی حالات ہو حق پر قائم رہے، کوئی ناحق بات اپنی زبان سے نہ نکالے، کوئی ناحق رویہ اختیار نہ کرے، حالات سے متاثر ہوئے بغیر اپنے عقیدے کے ساتھ جیے. بے صبرہ پانی کیا ہے؟ ذرا تکلیف آئی فوراً نیکی کا رستہ چھوڑ دیا، خیر بات. ہم سب ذرا اپنا اپنا جائزہ لیں کہ جب ہم پر کوئی جسمانی روحانی دکھ تکلیف آتی ہے تو سب سے پہلا ریئیکشن ہمارا کیا ہوتا ہے. جو اچھا کام ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، اس کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. جسمانی بیماری ہو اس میں بھی سب سے پہلے چھٹی کر لیں گے، چھوٹی بڑی چیز کو بہانہ بنا لیں گے. یعنی آج کل ہم سب ایک مشن پر ہیں نا، ہم سب. تو اس مشن میں رکاوٹیں کیا کیا چیزیں بنتی ہیں کہ یہ کام چھوڑ بیٹھیں؟ ہر چیز کا نزلہ اس سے گرتا ہے، ہر چیز کی زد اس پہ آ کے پڑتی، ہر تان یہاں سے ٹوٹتی. گھر میں بچے اگر بیمار ہو گئے خدا نخواستہ، سب ذمہ داری اس کورس پہ ہے. رشتوں میں مشکلات ہو رہی ہیں، سب وجہ یہی کورس. کیا عجیب رویہ ہے نا ہمارا، ہر دکھ تکلیف کو ہم سبب بنا لیتے ہیں دین کی طرف آنا، کہ اس کا سبب یہی ہوا ہے، کہ ہم دین کی طرف آئے نا اس لیے یہ ہوا ہے. حالانکہ کسی کے ساتھ بھی یہ سب ہو سکتا تھا. اب مثلاً آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ہر آزمائش سے بچائے. میں چھوٹی سی مثال دیتی ہوں جو میرے اپنے ساتھ گزری، کہ میرے بیٹے کو 2 دفعہ یہاں چوٹ لگی ہے کراچی میں، اور 2 دفعہ سٹیچز لگے، اور یہ 2 دفعہ اس وقت ہوا جب میرے ہسبینڈ یہاں تھے. اب یہ کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر وہ یہاں نہ ہوتے تو وہ سوچتے شاید میں نے غفلت کی. ایک دفعہ تو میری غیر موجودگی میں وہ گھر پہ موجود تھے، اس کو چوٹ لگی، وہ خود ہاسپٹل لے کے گئے. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اگر بچے کو چوٹ لگی تو سارا الزام اس پہ تم درس دینے گئی تھی نا، اگر میں گئی تھی تو دوسرا شخص گھر پہ بھی تو تھا، یہ الگ بات ہے کہ وہ کبھی الزام نہیں دیتے الحمدللہ، لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ماؤں کے سامنے، ماؤں کے ہاتھوں میں سب کچھ ہوتا ہے، اس وقت کوئی دین یاد نہیں آتا. تو ہم دین کے ساتھ اتنا ستیلوں جیسا معاملہ کرتے ہیں کہ جیسے یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، یہ تو ایک مصیبت ہے جو ہم پہ آ پڑی ہے اور ہر مصیبت کا سبب ہے. حالانکہ اللہ کا وعدہ کیا ہے، استغفروا ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا، یہ دین تو تمہاری زندگی کو پرلطف کر دے گا، اور یہ مشکلات یہ سب کچھ تو آنا جانا لگا ہی رہے گا. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر. تو صبر دراصل کیا ہے کہ کچھ بھی ہو، کچھ بھی، انسان اپنے مقصد سے نہ ہٹے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، لیکن جس چیز کو اس نے حق سمجھ کے اپنایا ہے اس کو نہ چھوڑے. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایسے مشکل حالات آ جاتے ہیں کہ انسان کمپرومائز کرنے لگتا ہے کہ اب کوئی چارہ نہیں، اور یہ کیفیت کبھی نہ کبھی سب پہ آتی ہے. ایسے ہی کچھ حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے، فرمایا فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْدَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ. تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہیں، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ لوگ کہیں گے اس شخص پہ کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے تھے اس کی مثال کسی کے پاس نہیں تھی، لیکن لوگوں کو آپ کا یہ کریڈٹ نظر نہیں آتا تھا، لوگ پھر بھی پلٹ پلٹ کے کیا پرکھتے تھے کہ آپ کے پاس مال کتنا ہے، آپ کا دنیاوی اسٹیٹس کیا ہے. اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حق بات سنانے لگتے تو کچھ چیزیں اتنی تلخ ہوتی کہ جن کے بارے میں آپ کو یقین ہوتا تھا کہ اس کا ریئیکشن بہت شدید ہوگا، تو اس پر کہا گیا کہ آپ یہ سوچنا بھی مت کہ مخالفت سے بچنے کے لیے اس کلام کا کچھ حصہ آپ سنانے سے چھوڑ دیں. آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کا تو یہ ہوتا ہے نا، جیسے قرآن پڑھاتے وقت یا دین کی کوئی بات بتاتے وقت یہ سوچ کے کہ ابھی لوگ اس کو ہضم نہیں کریں گے، لوگ ابھی نہیں قبول کریں گے، چلو ابھی یہ نہیں بتاتے، یہ بعد میں صحیح. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تدریج کے ساتھ نازل ہوئی کہ لوگ ایک چیز کو لینے کے قابل ہو گئے، پھر اگلی دی گئی، پھر اگلی دی گئی. پہلے ہی مرحلے میں سود حرام نہیں ہوا، حجاب کا حکم نہیں آیا، اور کچھ چیزیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ پر آتی گئیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جو بنیاد تھی، ایمان کا حصہ تھی، کہ جن پہ کوئی کمپرومائز ہو نہیں سکتا تھا، خصوصاً مکہ کی زندگی میں زیادہ تر تو عقیدے کی بات تھی. تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی کہ عقیدے کے بارے میں کوئی کمپرومائز کیا نہیں جا سکتا. شرک کی کسی چیز پر آپ مفاہمت نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر عقیدہ ہی خراب ہے جو عمارت اوپر بنے گی وہ درست نہ بنے گی، لیکن احکام میں تدریج ہو سکتی ہے. اور یہاں مشکل یہ بھی تھی کہ لوگ آپ کا سٹیٹس دیکھتے اور کہتے اچھا یہ شخص ہمیں یہ سنانے چلا ہے، اس کی اتنی جرت، یہ ایسی باتیں کیوں کہہ رہا ہے، یہ خود کو تو دیکھے، اس کے ساتھ تو کوئی باڈی گارڈ بھی نہیں، اور یہ تو کوئی بہت بڑا مال بھی نہیں رکھتا، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں، کوئی خزانہ نہیں. اور سورۃ الحجر میں بھی فرمایا گیا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان باتوں پہ جو یہ بناتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کسی کو غریب ہونے کا طعنہ دینا جو ہے، یہ انسان کو احساس کمتری مبتلا کر دیتا ہے. معاشی مار بہت سخت ہوتی ہے جو انسان کو بعض اوقات اندر سے کھوکھلا کر دیتی، انسان اندر سے کمزور پڑنے لگتا ہے کہ میرے پیٹ میں کھانا نہیں، میں کسی کو بات کیا بتاؤں. لیکن یہاں پر بھرپور تسلی دی جا رہی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ آپ کے پاس وہ کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں. انما انت نذیر، آپ تو خبردار کرنے والے ہیں. واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز پر کارساز ہے، سب کام بنانا اس کا اپنا ہے. ایک اور چیز پہ غور کیجئے کہ دائقن اور دیقن میں فرق ہے. پیچھے آپ نے دیق کا لفظ پڑا، یہاں بائق ہے. دائق عارضی ہوتا ہے اور دیق مستقل تنگی ہوتی ہے. یہ وقتی تنگی تھی، جیسے کسی انسان کی بات سن کر ایک وقتی طور پہ دل میں گھٹن آتی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. یعنی جو لوگ آپ کو تانے دیتے تھے، ان کو سن کر جو وقتی طور پر ایک غبار سا دل پہ آتا ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی باتیں سن کے آپ کا دل گھٹے، لیکن دائقن عارضی گھٹنا ہے. پیچھے کہا گیا نا اوہ کے مت آیاتہ، یہی اوہ کے مت ہے کہ دائق کہا گیا دیق کی بجائے. لیکن عموماً ہم ایسی چیزوں کو سکپ کر جاتے ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ تم پیغمبر کی مادی حیثیت کو مت دیکھو، اس کلام کو دیکھو جس کے ذریعے وہ اپنی دعوت پیش کر رہا ہے. اسی لیے فوراً بات قرآن کی صداقت کی بات. ام یقولون افترا، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گھڑ لیا، یہ اس کا من گھڑت ہے. قل فأتوا بعشر سور مثلہ، ان سے کہو کہ تم دس صورتیں اس جیسی گھڑ لاؤ. مفتریات، ان گھڑی ہوئی. ودو من استطعتم من دون اللہ، اللہ کے سوا جس جس کو چاہتے ہو بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی آپ کی سچائی کی دلیل موجود ہے، آپ ان کی باتوں پہ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ کیوں تنگ پڑتے ہیں؟ جو اللہ نے آپ کو دیا، اس کی وجہ سے آپ کو بہترین کانفیڈنس ہونا چاہیے، اس پر پورا اعتماد ہونا چاہیے، اور پوری یکسوئی سے آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری بات نہ مانے، یعنی مسلمان بننے کو تیار نہ ہو، فَعْلَمُوا، تو جان لو، اَنَّمَا، بے شک، اُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، یہ اتارا گیا ہے اللہ کے علم کے ساتھ. وَاللَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَا، اور یہ کہ نہیں کوئی الہ مگر وہی. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ یعنی قرآن کا چیلنج اگر قبول نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اور اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے اور تمہاری بات نہیں مانتے تو ان کی پرواہ نہ کرو. تمہیں خود یقین ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ کے علم پر مبنی ہے. یعنی یہ قرآن لازوال بے مثال کتاب ہے.